إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين عائشة رضي الله عنها حديث بيان ده یا فرمای اول چې رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې وحی شروع شول نو غلبا خوبونه رښتینی رښتینی راتلل داغه نه بعد داغه خلوت او یوازیوالی سره محبت پیدا شو زکه چې انسان باندې د الله د ذکر آثار ولګي ذکر رنا پیدا شي نو یوازی والے غواړي د خلق خبري ولا فن نور کوي او د الله سره خبري ولا مزور کوي او دا د سره د جوړوالي نه کوي اروغ او ناروغ غزره په دې باندې پیژنې خپل ځانم په دې باندې هغه وتله کده خلقونه بغیر د وخت لري د الله سره معلومي کی چی زړه دې جوړل او کته جره سي وازه ناشته ما سات را باندې نتی دیږي نو معلومي کې دا شنه جوړه ويس القرني رحمه الله خبره مو بیان کړی و چې اغله یو سړی راغی الک سکه و دې د پاره چې ځان لا زنشم کنه استل له اون سبکا ستاسره کینم را کینم چه غم می غلط شی ناغوی علیش ما زننتو ان احدا یستوحش مع الله عز و جل زما دا گمان نو چی یو مومن بنده وی او اللہ موجود ده او دا با پریشانه کی گی او دا با پبلچا بان غم غلطی دا گمان وسا پر زمانو خوصنن ما اولی دو شیر خلق الله سم نه پیژني غول او خوان نه ور کوي نو په مخلوق باندې انس حاصلې انس معنا دغه د چی خپل لغه وحشت پریشانی د زړه هغه ختمه ولا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د خلوت خوش غار حرا کې وبیناشتو ال تبع عبادتنا کول او غیر به توخه ولا کړ به مېشتم به تیر کړ کړ لسو دي پنځو ورځې به ته به کوړ ته راتو به وتا دا د نبی صلی الله علیه و سلم عادت مبارک شپږ میاشتې پورې وای دا حالت پیو او په دې غار حرا کې درې کال تیر کړی په دې کې جبرئیل علیه السلام راغې په شکل د انسان باندې او دا یو ته ویل چې ول ولا اقرا لاول دین شروع شوه د قرائت نه د قرائت نه ک دین باندې ځان پوهه کې نه لستل بکې اقرا علی په بین بشرو کې د الحمدونه بشرو کې ول ولا ویل زخه قائلین هم ته لستر چن ناراضی به وای ونی ول ما غاړه رانه واخست او زور را لراکو به پرې خدلم به ویل چې ول ول ما ول چې زنه شم لستلم به رانه غاړه واخست او زور را ک تر دې چې ډیر تکلیف را ک دریم زله دا کار به وکړو کله چې جبرئیل علی السلام په دې پوه شو چې د دنیا د بشریت هغه عوائق موانع چې کوم موجود دي هغه تللی شو صفا شو اتحاد پیدا شه د واستاسر اتحاد یواله پیدا شه دا غنه اثر واخص اتحاد بالملکیت و توید باج علماء په اصطلاح کې نو په دې وخت کې لاول نه وتدانوي چې وایا پلان کې آیت وایا آیت یو تمخ نه نوځسته وسی او تول استاچ اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم دا آیتونه ولست شداد قران کریم اولنی آیتونه دي ټول قران کې مخکې دا راغلي دي ټول سورت نه دي دا آیتونه مخکې راغلي دي چې دې کې د نړیر کمال پرود دی بدایتونه کې الله ذکرت نه شروع کړی دا شي علم چې حاصلوي نه په لستل به حاصلوي الله د انسان خالق دی دای د ټوټې د وین نه پیدا کړی دی اشاره د لکه ټوټه د وین یو ځای ته جمع ده نه الله رب العالمین د په دې وړو کې ذهن کې ډېری خبرې را جمع کړي د په دې زړه کې او دا قران را جمع کولې شي اقرا ربک الاکرم ته دې ته اشاره ده چې الله ډېر عزت والا ذات دی ډېر عزت والا نو کوم انسانان چې داغه کتاب وای داغه د کتاب سره تعلق لري الله باغی له هم عزت ورکړي تاسو ګورئ دا واضحه خبره ده ټولو ته چې کوم انسانان د قران سره تعلق لري هغه د الله ډېر عزت ورکړي خیرکم من تعلم القران وعلم نبی رسول الله فرمایي غره انسان هغه دې چې قران زده کو بل ته بیانې لفظن یا معنن تفسیر بل چا ته کوي دا غره بندگان دي په ټولو دنیا کې خلق ته بنور خلق ورخ کار کوي خو الله ته دا سره ورخ کار کوي چې قران سره تعلق لري دې د وجنا خپل ځان خپل بچي د قران سره مخته کوي دا الله د کتاب یو ناشنا مزه ده حلاوت دی چې الله چاته ور نصیب کی خپل ژوند دغه حیات طیبه مزیدار زندگی دغه دا چې د قران سره تعلق یې دا د دې اتنه سي اشاره بیانو الذي علم بالقلم د قران نه بده علمون راوځي چې په قلم باندې به ولي کړی شي دنیا به ته ډکه شي لکه دنیا د قران د علمون نه وسده کدا کتابونه کې هغه پراتی دي علمون د قران نه رسول شي دي علم الانسان ما لم يعلم انسان مخکې په هیڅ نه پوهیدو او د قران د نزول نه بعد په ډیرو خبر باندې پوه شو اوس موږ د امت جاهل و جاهل په هیڅ نه پوهیدل مخکې د قران نه قران چې الله راولېږي ناشنا تاریخ ناشنا علوم احکام د الله رب العالمین معرفت دنیا څخه چې آخرت یې مو پیژنده او چې د دې علم نوسته بلې غاټ علم را روان او هغه کې بد د احوالي دا سړي مسلمانانو ته د آخرت لکه ته چې بسترګي یې نه دا غي د احوالو نه دغه خبر شو الله دراتنو کې زمانه د احوالو نه خبر کړل د دې قران په وجه باندې څنګه آشنا یم نه تاسو فکر وکړئ چې دا قران نه ویني وحي الله نه را لګلې نو انسانان بس وې هیڅ نه خبر نه وې صرف پسترو یې چې لیدلې هغه ته معلومات وې اخوا و دې سره علم نه وې د په خواني د معنی نه هیڅ خبره موږ سره نه وې چې په خوا خلکو سکړي او څه شوي دي ورسته بس کی د دې قران حدیث په وجه باندې د په خوانو زماني خبرې موږ کوو دراتلنګ زماني خبرې موږ کوو هغه یقیني خبرې وي البدايه والنهايه د امام ابن کثیر کتاب دی د دنیا ابتدا او د دنیا ختمه د الله او بيد قیامت ورځ راتلل الله د قران په وجه ناشنا علمونه ورکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم د آیتونه د جبرئیل علیه السلام نه یاد کړل او رو پیراوې ویرید نو د غار حرا نه راوته کور ته راته چې واپس کله کور ته راته نو د باز دروازه کې د څه راځي چې نبی علیه السلام فرمای چې زما زړه کې دار اله چر د سنو چرتا لیوانه نشما ناشنا وانت حالت را باندې راغې یا شاعری را باندې چرتا کولا و نشي شاعری شعر را باندې کولا و نشي زکه د الله په بندگانو کې ما ته دا دوه بندگان را باندې بد لګي د لاسه د مزاج نه مې خوښ نه وو یو لیونه را باندې بد لګي دا او یو شاعر شاعر اکثر دروځین او بے وقار شي وي اسه دروغ وایي چې ما بس دا کار مې وکواغه مې وکاو زه به دسه وکم او خپل په لوانی بیانې ومن کی سم نه او لیونه شي وینو هغه خو اسیم دماغ خرابي عقل یې نه ګندنه را بیګي او دسه ذلیل انسانی په انسانانو کې کمزور انسان مدامه ته ډیر بد شو نه ما ویل د سنه چې یو د دې دوش نه په ما باندې چرته ونه شي وای زړه کې مې دا تیر شو لا پوره علم سره نشته کنه زړه کې مې دا تیر شو چې ځان وژنم د سنه چې قریش برابر شي خبرې کوي وای به چې شاعر دی یا به وای چې لیونه دی نو ما ویل چې د غار نه وزمو د دې غره نه ځان کته گزارم فلا استریهن وزن پر احد کې کومه شعر یا لیوان توبرا من را کولاو نشو لذی که جوی سبار روو تلما دغره نمازان گزارانو جبریل علیه السلام را تکاره شو د انسان په شکل بانی په هوا کې را تکاره شو چه قدمونی ویده سی اگده اگده کڑیو لکه کرسی بانی چه نیست نماتی ویلی چه یا محمد انکر لرسول الله حقا تخد الله حق رسوله وانا جبریل او سجد خبر تاسکم سجد جبریلیم یا محمد انکر لرسول الله حقا تخد الله رشتین رسوله سجد جبریلیم دا دریز لیو دا خبر را تاوک وما چه کم اراده کرده و ناغیرانه یه را کرده زکر چه دیر ناشنه حالت مورده پا هوا کی دیو انسان ودری دل دا ناشنه خبر و داغ زمانی مطابق انسان شکل باندې دی په هوا کې ولاړل او دا خبرې کوي کدی خو ګرمدار تخاری کدی خو کدی خو هر طرف دی ساتو زه په دې حالت کې ولاړم ولاړم دشي هغه خپل خبر نه یاره تر دې چې خدیجه رضی الله عنها و خپل غلامان ما به سره ولګل چې دا سره څه شته خو په دې وخت کې راته و سره نه غل په دې کې جبريل له سم زمانه غائب شو او ما باندې روب او یره و ناشنا حالت میری دلیو نو در دیر یری دو وجه نا زب جلتی بانی کور تر آلم آ خدیجی رزانان ها تمیوی لی که زم ملونی زم ملونی کور والاو تی داوی لی که ما پت کئی ما پت کئی بستر را بانی واچا وی دل دشوال لی که دا خوالی تی بی دلی وی دون زوری ولی ورکڑیو چه خوالا خوالی که دل تاوی چه ما پت کئی د دې وجه دا نه چې سړی باندې یره کله راشي که ګرمي وي هم سړی ځان پټي په ګرمۍ کې خلک زر مخ پټ کیږي د یره د وجه نه ماشومان چې یریږي په دې ګرمۍ کې مې په ځان بستر راشي زنانه چې د شپې یریږي هم په ځان باندې بستر راواشي سره د ډېرې ګرمۍ نه په ځان بلستن راشي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم یې دلته نه په دې وجه باندې یرجف فؤاد وزریره پیدا یو روایت کې دا دی چې ترجف بوادره د شا وخره پیدا رسول الله صلی الله علیه وسلم انسان ده بشر ده رو پر اغلی اگر کدیر قوی انسان ده او دیر غز رو علا ده خو انسان کمزور شه ده پر بعضی اوقاتو که دیسی احوال برازی وی بیبین نو خدیجه رضی اللہ عنہ پاگی بانی رسول الله صلی اللہ علیه وسلم منی جامعه واچه و لپٹه حتی ذهب عنه الروع یرت اللہ ختم که یو گینتا یا دو یا دری گینتی پس اغتی ختم شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې دا خپل حالت نه را بیدار شون الله ولی خدیجه سره خبر ورکړلې و اخبرها الخبر اله خبر ورکړ چې ما باندې څه واقعا وشول زبر دغه غار کې ناشته مو د څه سره را لره او درې ځله را لاله غاړه راکړه زور راکړه دا آیتونه راته ویل چې اقرا بسم ربک الذی خلق ورسره دا څه کې عزت کوي چې والله لقد خشیت علی نفسی قسم الله زیریګم پزان د دې جملې ډېر مطلبونه علماو بیان کړي دي چې په ځان باندې د څه معنی ده چا یو مطلب بیان کړي چا بل یو مطلب په دې کې دا دي علماو چې دا د نبی صلی الله علیه وسلم په حکمت سره دعوت ورکول دي خپل بیبي ته طریقې سره دعوت ولې قسم ده چې توګه د رسولم خدیجه شاو په ما ایمان راوړه نو شیطان خوشته دی هغه به تاسو تصور واجی خزبته نه پرتو کې دي خپل خاون چې زما په دې خاون سره چلوش نو طریقې سره دعوت ورکړي طریقې دې ته حکمت وایي حکمت دې ته وایي چې خبره بم کې مکمل بم کې خو ترتیب سره ويږي حکمت دې تنوای چې حق چاته نه بیانول لکه باز خلک کوئی حکمت داده چې حق مه بیانو غلې کین دا حکمت نه دی حکمت دې توای چې خبره بیان کو ترتیب ولور نو نبی دې سره تو سم خبر له ترتیب ورک چې رسم فزانی دې کما د څه تواضع اختیار کړه عجزی اختیار کړه نو خدیجه را پاسې ده له وجه له تسلی ورکړه کلاول نه دوی دی چې ما باندې ایمان راوړل نه دا به هغه ته تکلیف شي نو ترتیب څه خبره وکړي ځکه بزان ویریدلم نه یو ته ویری چې نه مې دې کا بزان باندې الله به تاسو شرمای دوی مطلب دا چې بزان ویریدم د څه نه چې دماغ مې خراب نشي لیونی نشم شردا زکه چې دا خو ډیر ګران کار ده درې مطلب دا دی چې بزان باندې ویریدلم که جبريل به راشي او مال د څه زور راکې زب مړ شوم یو پر دونه زور راکو چا هغه وه ما ته ډیر تکلیف را کړی دی ډیر زور کبه به دوباره دا کار وشي چې بار دا کار وشي خو زه به ختم شم بالکل یاد دین یریګم چې الله می چرته نبی مقرر کړي د نبوت برداشت کول ډیر ګران کاری نبوت خو څټو کې نه دی د ټول امت سمبالول او د غیب تربیت کول او پوره خواهشات قربانول دي د الله لپاره شید ورځ ځان یې کول لکه رسته به دا روایت مونږ ویو چې نبی رسول الله دشي فرمایلی مو نو دا خبره وکړي چې بزن ویری درمه دا به څه چلیږي نو خدیجه رضی الله عنها وګوره دا یو زنانه ده الله ورزون عقل ورکړی چې لا دی وخت کې څه علم هم خاص نشته ده د جاهلیت زمانه ده لا د څه دور ده او دونه کې ارتي الله غیله ورکړی دا د چرته د تاسو سره وګوري هغه ته دا تسلی ورک نیکه خزه عقل مند خزه چې د شړیوی دم پوره مدد دي انسان سره د دین په کار کې د سړی سره پوره مدد کوي زنانه خو کله چې هغه دیندارې او چې دین پکې نه نه بیا هغه انسان له ډیرو خیر کارونه منه کوي چې دا شی ته شروع کړي دا شروع کړي دا مکه او دا مکه لول به هغه خپې وي او چې دین پکې وي نو هغه سره مدد کوي نو دیو ته ویل شي کلا والله لا يخزيك الله ابدا مېرګا قسم په الله وتا چرته نشرمای چې لیونی دي کی یو یاد ذلیل کی یو یاد په دې حالت باندې مړ کی بلکې الله ستاسو د عزت اراده کړی دا ولې زکه تا کې چې استعملونه موجود دي او دا د الله قانون دی چې په کوم انسان کې خولي اعمال موجود دي نیک هغه الله نه خرابوي نه ضایع کوي الله د نیک اعمال مرګره ده چا کې چې موجود دی هغه خدیجه ګره دا خبره ده په خوا زمانی نه کوي چې نیک عملونه کم نفس کې موجود دي الله دا یو مرګره وي الله د اعمال مرګره ده د اشخاص مرګره نه وي کما کې وي زما مرګره ده که ته کې ستا مرګره ده که بلکې بل مرګره ده د دې د وجه نو چې چا سره تحسد کې د اراده ولري چې را د پلان کې د شو چت وخته زه دا راکته کوم و حسد مکوا تم دا هغه پشان ته عملونه شروع کا هغه کوم نیک عمل کې هغه شروع کا بس طالب هم الله کا عزت درګي کنه دا غنه ډیر کده غنه به د پاسه کې ځکه الله د اعمال مرګره ده وړې خلکو ته دا لار نه معلومه بلا غلط را اختیاری ولی تاکی دا شفتونه دی انکا لتصل الرحیم یو تخپل ولی قائمه خپل ولی قائمه اول دا پا اسلام کی ضروری حکم دید اللہ دا خپلوانو سا خپل ولی پا معمولی خبر با این نورا نول سرون مسلمان پا معمولی خبر ایتس واقع با منز کنوی دا غلی چٹی ورا نی دشمنی شروع کی دا سونه دا نقصان خبر دا انکا لتصل الرحیم وتحمل الكله او دین دا کار کې د خلکو بوجونه بزان راځي کله ته وجه سره کمزور دي او داغه بوج ته بزان باندې راځي چې رب دغه خدمت به زکه او تربیت به زکه او خرچه به زکه او وتكسب المعدومه او فقیر سړي د لپاره تکسب پیدا کې او سره غریب دي نو ټول کار ګوري چې یو کار باندې ولګي او دام لري کمال لږ چې سره د چا د لپاره کار ګوري د بل شاله لپاره کار کاتل دی وخت کې چې مالدار خلکو له اصحاب الکار کار والا چې کوم دی غیله سره ورش بس هغه او تا خو دی خو کې دې نه کوي چې یو لار او تورو کې چې ما دا کوم کار تم دې شروع کا یا پلان کې کار شروع کړي که بستا فائدې خیر خواهی ما دې خلکو کې نشته دی مسلمان صفت دی خیر خواهی د بل لپاره به خیر لټه د نبی رسول الله صفات ځان کې پیدا کول وکړ بل کار پیدا کول تکسب المعدوم دا مطلب جوړیږي چنور خلکو کې هغه صفاتونه نشته کوم چې تا کې موجود دي تا خو د څه صفاتونه ځان کې پیدا کړی دي چې دا نور چا کې نشته وتقر الزيف عمل ملته من مستوب ورکه ملمنه چې څوک ملمستوب ورکړي دا ډېر کوله صفات ده ملمه راځي سره ول ملمستوب ورکړي اکرام یو کی وخول ورکړي دا ټول د ملمه عزت او دا په اسلام کې په موږ باندې فرض هم ده چې ملمه کړه راشي تاسو اکرام وکړي خو لیکن دوه طرفونه خبره کړې ده ګوره رسول الله صلی الله علیه وسلم کمال ته وګوره کور والا ته ویلي د ملمه عزت وکړه ملمه ته وایي چې تم ګوره لګا سترګې وګړوا به وخت مرزه شپې یو بجو ټکټه کې لکه څنګه چې رالم د شه مکوا وخت وګوره لکه ترتیب برابر د سړی مزاج ته وګوره چې هغه ملمه کوربه په تابانه سونه انداز کې خوشالي هغه مر کېنه زیات مکنه هغه سړی متنګوا تنګول مکوا ملمه ته دا وای او کوربه ته وجه ته به اکرام کې په ځبن اکرام لازم دی د هغه عزت لازم دی او ملمه ته وجه تم ترتیب اختیار کړه به ترتیبی مکوا که به ترتیبی دی اختیار کړه به نقصان دی نو نبی رسول سلام ته وجه تخو ملمه مصوب مرګ وتعين على النوائب الحق او بل تداکار کې چې په شابانه سم مصیبت راشي حادثه به راشي او په حق کې په حادثه راشي نو تاسو سره مدد کې تعين على نوائب الحق مطلب دا ده یو سړی باندې هم مرګ راغی پلار یې مرشو دا کمزورې پاتې شو کار کسب وکاو تجارت کې استا دیوالش نو تاسو مدد وکړئ ځکه چې د باندې غریب د الله تر طرفه کوم مصیبت راغی اپا دی که بده چه اصلا مدد نکه دا خبر یاد اول پکاری یو سره ده چه اغا جواری کوله پا دی که ایستا دیر مالی او بیلا دسا با مدد نکه زنای کوله پا اغی که دتا تکلیف رو رسیده مدد و سبیه نده پکار غلای کوله پا اغی که تکلیف رو رسیده بس پری چه حلای شیبه با سا مدد نکه دسی بنامه چه دا ارور ده خپلوان ده توبه لعنه ده استلی اتوس را مددونه که ده خود تا پا گناه که وسا مددگاری پا گناه که بده چاس مددونه نکه چه پا حق که ده اللہ ده طرف یه مصیبت پر آگه ده سویسا مدد پکار ده یا خبری پیسی ور کول یا مدد کول یا ده بلچان را خستل خو مدد وسا کول پکار ده و توعینو علا نوائب الحق هاگ حادثه هاگ مصیبت چه پا یو شری بند راشی او پا نیکی که پر آشی نده آغا سر مدد کرد ده نبوی صفات ده نبی علیه السلام ده نبوت نمخی ده صفتون پاگی که موجود او د نبوت نه بعد خو کې خامخه موجود ور د خپل صفاتونه دي او د ټول صفات ابو بکر صدیق کې مود الله کار دا غواره رسته دغه په واقع کې ان شاء الله تعالی راشي ابن الدغنه چې ویلو د ټول خبره غم دا کړې وي ابو بکر تاکي خدای صفاتونه موجود د خپل اخلاق په عربو کې مخکې د نبوت نه کې موجود او زمونږ د عجم خلکو کې دا قسم صفات ډېر کمی د عربو خلکو کې دا صفات ډېر دي ځان کې پیدا کول مکار دي الله به تعالی شرمه خدیجه او د دایو رضی الله عنها تسلی ولا ورکلا خدیجه رضی الله عنها چې دا د هغه بیبی ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم لا ول ده په نکاح خسته د دې په زمانه کې بل چا سي نکاح نه وکړل کوم کې دې قصه تیر شوی و او په دنیا کې وته الله د جنت زیره ورکړو جبريل لا غلې و دې ته زیره ورکړو چې تا د پاره په جنت کې یو بنگلې د ملغلول نه جوړ شوی الله صخب فیها ولا نصب چې نبا بک شوري نبا بک ستړي والی او الله تعالی سلام را لګل د انسان زنانه انسانه زنانه لاندې درجه کې وي او هغه الله دونه عزت ورکړي چې د رب العالمین د طرفه یو خزي د سلام راځي په دړې لوي خبره ده زنانه او هغه د الله سلام راتلل جبريل وایي ما سلام هم پیوایا یا رسول الله د الله سلام دې په نسمان پیوایا چې الله شاته وي السلام علیکم پتا دې سلامي د انسان په څومره امن او امانی په دنیا او آخرت کې او د روح او تل به یو سید د سلامتی ته ته رسیدلی دا د خپل صفاتونو د وجه نه چې په دې زنانه کې دنه موجوده وي اول مؤمنه د پس در رسول الله نه د نبی رسول الله نه بعد اول ایمان دی راوړل اول مؤمنه ته معلومی زنانه ولا کرسته به دا خبره رام شي چې د اسلام مدد لا اول زنانه وکړه ده هغه یو خپل ځان قرباني ته ور وړاندې کړه کمزور خلک لا اول اسلام مدد کړه ده هغه زنانه پاکه زنانه د نسب په لحاظ او چتا د عقل په لحاظ او چتا مادم الله ورکړو او ډیر خوري صفات به الله شولیو خدیجه رضی الله عنها د نبی رسول الله سره مخکې مونږ ویلو ډیر وخت یې تیر کړی دی تقریبا شل کاله یا دغه نه زیات دونه وخت د نبی رسول الله سره په نکاح کې تیر کړی دی دا چې کله وفات شو نبی رسول الله په باندې خفګان کړی دی لکه داغه د وفات زمانہ کې رسول دا خبره ذکر کیږي د الله په مشیت باندې خدیجه رضی الله عنها دا په یو تسلی ولا ورکړل بل کاری دا وکړ په دې حدیث کې راغلی چې دلته زما د ترز ویده ورقه ابن نوفل نمی دی اغله دی بوزم نو نبی رسول الله وخت د ځان سره ورقه بن نوفل له بوت ورقه بن نوفل یو سره چې د پزړه کې الله چې ولي وجه حق قبل اول پکار دی یسو کسان په عربو کې د نبی رسول الله سره تک نه مخ کی راجم شلو د اتفاق یو کچر د اسمن پلار نه کیږي په کوم لار روان دي دا خو غلطه ده شرک دی د کانو بوټو عبادت کوو د بتانه عبادت کوو دا کوم عقل لچ دی کوي راضی سید دین تلم کو سید دین په ذکر زو زه دا خبره کړه کړه بابا زینو کې وایم چې ګورم موږ له الله روغ دین را کړه د وسم راته چې مخه ته پرود دل کما ته مړی په شان ده پرود عمل کې صرف قول پکار دی منل عمل کول لا پکار دی روغ دین بالکل ته قسم کول شي چې روغ لور دین منځ پرود هغه زمانہ کې روغ دین نو چې الله ته بسره څنګه رسیږي کمل عرب چې موږ ور ورسیو نو دې کسانو د دې طلب کاوه د دې ذکر زیدل چې روغ دین ګورو چې الله ته په ورسیو د الله د غضب نه بچ دا څو کسانو زید ابن عمرو ابن نفیلو نبی رسول الله صلی الله علیه و آله ملاقات شیو کو نبی شیو لانو هغه وخت یې مثلا ملاقات شیو ورقه ابن نوفل او عبد الله ابن جحش ده او دارنګ قص ابن سعید ده انور کسان دي او مخکې زمانه کې ابو ذر غفاری هغه مساسی مرګ راکا او عمرو ابن عباسه دا کسانو چې دی په جاهلیت کې وې د حق دین تلاش وکاو نو په دې کې د درې کسان په مکه کې ودان نو دین ویل چې را سید دین تل کور ازي چې دا دین زده کورو سید دین به کوم ځای کې دا شام د شکاله قدر د پیغمبران ډیر راغلی دي الته بلل نو دا ځنه کې دی سید دین راوړو دا قریش او د ازمن قوم قبیله چې دا هډر په ګډوډ روان نو دا کسان و شام تلل الته تپوس وکړي چې دا دیندار خلک دلته سوق دی و يهوديان اوی له ورانه واستاسو که مشر سوق دی چې په دین باندې خپوي پلان کې خبر یو مولا ته ورکو د جداز مون يهودي مولا دی او دا په دین باندې کالم دی په منځ نو دا زدنی عمرو بن فیل د دینور مرګرو مشرو دغه خبره وای کولانه دا ورغه او هغه مولا ته ویل چې مونږ د مکه نه راغلي د حجاز نن او د سیدین طلبګایری دا ستاسو دین موږ ته خلکو خدای چې دا روغ دین دی د يهودو دین نه دا موږ ته وایا چې موږ دا قبول کوم په دې باندې روان شو نه هغه د انصاف نه کار واخست نه يهودي مولا ته ویلې چې انک لا تدخل فی دیننا حتا تاخذ بنصیبک من غضب الله زموږ په دې دین کې چرانه نه وترې د الله غضب بدر باندې کیږي د دې چا د څه مطلب بیان کړی چې لاول بر باندې غضب وشي بیا د غضب نه رسته بچ کیږي ولګه زمانہ غضب بدر باندې کیږي او سلوي خورځي او ظاهر مطلب دې روایت دا چې نه هغه انصاف نه کار واخلي چې زمونږ دین ګډوډ شوی دی کپه دې کې رن نه وتر نو د الله غضب بدر باندې وشي ځکه يهود مغضوب علیهم دی پاغي الله غضب نازل کړی دی دا دین بدر کړی دی په ګډوډ روان دي يهوديان اسرائيل چې دی دا د الله په مخلوقات کې ناکاره مخلوق دغه دی دا اسرائیل چې دی يهوديان دا د الله په مخلوقات کې ناکاره ورسره انګريزان يهود نصارا امریکایان دا د الله په نسبت باندې شر البريه دا مخلوق دی قران دا ویلي په ټوله دنیا کې شری مخلوق تاسو چې ګورئ څوک دی يهودي دی نصراني دی يهود برتانیا امریکا دا او اسرائیل دا د الله په مخلوق کې ډیر ناکاره مخلوق د مار لړم شرمکانو ګدرانو د سپور د خنزیران د ټول مخلوق نه قران وای جریر نه کار دی او عجب بدر از موږ د مسلمانان تلی د دیونه متاثر شوی دی چې الله تشر البریه د الله په ټول مخلوقات کې ډیر نه کار مخلوق دا دی دا یو متاثر دی او یا تیری د یهودو د نصارانو د موږ حکام او محکومین چې دی غیری الله تعلق چې سره بری دغه چل بی کیږي مقصد تراشه وای دا الله په غضب بدر نو دو ته ویل چې موږ خو لا نفر له الا من غضب الله موږ چې درا منډ یو خو د دین یو چې د الله په غضب و نه وړو چې ستاسو بدین کین نه وته له د الله په غضب وړي به څه پیدا شولن فهل تدلنا علی شی بل لا رتشته نو ته ویل شر الله اعلم الا ان تكون حنیفا ما تقبل دین نه معلوم مگر د ابراهیم علیه السلام دین دی چې حنیف وای حنیف څه ته وای وای حنیف دې ته وای چې دا ټول دینونه به پرې دي شرکونه به پرې دي او صرف د الله وحده عبادت بکی واجد الله بندگی بکی دا د ابراهیم علیه السلام دین دی ابراهیم علیه السلام توحید باندې راغلی او ټول انبیا په توحید راغلی دی خو هغه ډیر مشهور دی امام الحنفاء د موحدین مشر یواجد الله بندگی اچا باندې نظر د انسان نه لګید صرف د الله په ذات باندې نظر لګید توحید دی توای چې د شریز رحم الله ته سجده وکي او دماغ هم الله ته سجده وکي او سترګې هم الله ته سجده وکي او سر هم وکي او لاسونه هم وکي او خپې هم وکي ټول شین الله ته بس متوجه کول او ټول مخلوق پرې فضل چې نه چاته ریا سره وکي نه چاته خپل خبر او واورې سمعت او نه شرک حقيقي وکي او نه د دنیا د مال لپاره یو کار وکي او نه د تنظیم لپاره وکي او نه د حکومت لپاره وکي او نه د طاغوت لپاره وکي او صرف د رب العالمین لپاره هر کار کول دي ته توحید وایي کدی کې یو شی کې فرق راغی به توحید درک نشته که څه دې مال لپاره کار شروع کو یا د تنظیم چې د تنظیمو پارټی مې مخکې وړاندې لاړ شي او یی د کم بابا د لپاره شروع کو یا د کم بود لپاره وکاو هغه ته سجده ولګو نظر ما نفتی او عاجزی و غیر د په شرک دی او دا شرک د الله لپاره دی شي توحید د خپل عقیده د ډېر مزیدار چې الله شاته ورنشي به سمې زده کول په کار دی موږ تاسو ته توحید موږ موږ نه زده کړی سم توحید د کول دی را خواري غړي اشارت من کې ځان سره یاد وای وي حنیف ځان نه جوړت به چې بهر روه ته سوچ یو کې چې موږ دیونه ته پوسو کو لاړ بشو د بل نوم ته پوسو کې دي چې بل ته خدینی دي ته تحقیق وای دا خبره مې یاده کا چې جنت ته ځان رسې تحقیق بکې زموږ ډیر مسلمانان دی وخت دي سړي چې لا ابالی دی بے باکا وې انسره بخپل کار کې دا ډلې دی او ټپې دی او مولین دی او لګې دی خپل دکان لا ځو به تر ازه خپل نو بس مزدوري کوو بس پنځه وخت مونږ کوو بس دا کافي دی نه پدیم دی الله نه بخي تحقیق بکې چې کومه خبره حق ده کومه باندې موږ الله ته رسیږو کومه غلطه ده تحقیق کول د مؤمن سړي صفت ده جنت چې حاصلې نو څه غب خو نه ده داغه لپاره به تحقیق کې ده چې منډي بوې الله نه بدواګانې وړي ته حمزه را جنا په واقع کې راځي هغه د شپې را پځه الله نه دعا کوله چې الله کو محمد رسول الله حق دې ماته راوخی او دعاګانې بګي نه پدې کې چاو توې دلته نشواره دي ایسایان هغې له ورشل تورا چل تورا او استاسو مشر توشتو بلان کې پیر پیر لور چې پیر لور الله پیر وته ویلې دی وته ویلې چې موږ د شراغلی او سیدین طلب کوو تاسو دین چارې په دلې نه هغه ویلې چله تدخل فی دیننا تزمون دین کې نشي داخله دلې مګر که داخل شول الا ان تاخذ بنصیبک من غضب الله ولعنته ذکر بربانی کی یو د الله غضب بربانی کی یو بل لعنت بربانی کی ځکه نصاره ملعون دی الله په لعنتم کړی دی او غضب یې پکړه دا انګریزان چې دا ټول ملعونم دی او دا مغضوب علیهم دی په دی الله غضب هم کړی او گمراهان هم دی دا ټول صفاتونه موجود دي زمن دین دغه د لعنت دین دی او د غضب دین دی ځکه چې دا موږ بدل کړل د ګډوډ کړل نه حاصلې دغه نعوذ بالله جوهل نفر الا من غضب الله ولعنته موږ دا منډ چوب په دی وجه باندې وجود الله د غضب او لعنت نه بچ چې زمن وسه کیږي نو موږ بدل الله د غضب او د لعنت نه ځان ساتو نو بل څه شرف ودلې شنو هغه مو ته دا ویل چې لا اعلم الا ان تكون حنيفا ماته د ابراهیم علیه السلام دین فقه کار کوي چې هغه باندې روان شي د کرت یو شریف باطلې او د خلینې حق خبره راوځي دا دلته دی حق خبره وکړي خپل په غلط دین باندې روان يهود نه شارو کې دا مرز وو چې بلته به مسلې کولې او خپل په پاغي باندې نه راتللا اته امرون الناس بالبر وتنسون انفسكم بلته به ویل چې محمد رسول الله حق د خپل به ته بدلی نه کول نو په دې کې وایي زید بن عمرو نه فعل روته او حرم تراغه مکه مکرمه ته او لاسونه به اوچت کړه الله ته به دا سویلې چې الله پاکه زه یو لار نه پیژنم چې تاسو به ضروره سيګم سوا د دینه چې تاسو یو سجده وکم الله ته بوست په سجده پرې واد ما ته بل لار نه معلومه بغیر د دینه دغه د ابراهیم علیه السلام دین دغه راته معلوم دی الله هم گزاري ولا سنه احکام د ابراهیم علیه السلام د دینو او قریش ته به ویل چې تاسو د ابراهیم علیه السلام په دین روان نه زه روان یم هغه حنیف او تاسو مشرکین او به په دې مرض کاو چې دا ګډ الله پیدا کړی د تاسو ولې غیر الله په نوم ذبح کاوي د شرک رد بهم کاو خو د زور به ډیر نور کاو نو مشرکانو ته سن ویل شرک رد بهم کاو خو زور به ډیر نور کاو نو کافرو ته سن ویل وزه یو نیک شړې دی وای دی خپل خبرې دی کی ځان و چې کله دعوت لسره زور ورګین هغه وخت کې به مقابله ته خلک ودرېږي لکه د نبی رسول الله مقابله ته ودرېدل. په دې کې دا ورقه ابن نوفل چې نو د نصرانیت لارې استغوره کړه. چرته د نصرانو دین اخرنه دین دی او انجیل دی دا د الله حق کتاب دی. بس دغه بس دغه من انجیل زده تورات زده کو عبرانی جبه متیاده و عربی متیاده و سوریانی جبه متیاده و درې جبه متیاده وي عبرانی سوریانی عربی. نو د سوریانی او د عبرانی جبه نه به ترجمانی په عربی کې کوله او د عربی نه به هغه جبه کې کوله تکړو او لیکلو متیاده په خانه مولاو مولیتوب زک د تورات او د انجیل علم سره او خپل نصرانی شیو د نصرانی دین ته حق کار شیو چې دغه د حق کار کی نصرانیت کې موحدین خلکو پټ پټ باغ په کې پاتې کېدل. نبدی کې ورقه ابن نوفل چې نو دا حق پرست سره حق پرست ها نو کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وای دا د سره ملاو شو نه هو تسلیهم ورکلا. ورقه ابن نوفل وای نبی صلی الله علیه وسلم ته ویل چ هاذا الناموس الذي انزل على موسى دا تابانه چې کوم جبريل لاغله ده دا په موسی علیه السلام الله را لګله او یو روایت بلکې دا دي چې د توایا خدیجه ته ویل چې فل یثبت لك دشي فانه نبي هذه الامه د دې امت نبی به دا سره جوړي دایمه ته ویل او مخامخ یو ته دا خبره په دې روایت کې ده چې وکړه چې په تاسو جبريل لاغله کوم چې په موسی علیه السلام راغله او به دا دو خبری وکڑی ارمان وکو چی یا لیتنی فیها جزعا ارمان دی چی زب پا اغا زمانه کی چستان نبود با خور شی او زوان وی و طاقتور وی اذ یخرجو که قوم و کل چی دا قوم با تاو باسی دسی وقت با پتاراشی چی دا قوم با یدی مکین شدی ارمان دی چی زب وقتی زوان وی نو انصر که نصرا مؤذرا ما بس تا دغه مدد کړې وای چې سبا دي شاته ولاړ یو کلک مدد به میسر کړې وای فرمان دي زوس ډیر بډای ما او کمزور یم او ستنګ زمانه چې را رسیدګ نه زب مړې ما فرمان کې دغه زمانه زما په جون کې رااله نه زب دي کلک مدد کوما انصر ک نصر المؤذر دا تایید دي نبی رسول الله او کو ګوره غټ مولا داله دی وخت کې تورات موزین جید مرزی او عربي عبراني ټول جبه او تکبر و نه کو شلک څنګه تا ته و هي کیو ماته نه کی په کار دا چې ماته شي او یاد هغه تحقیر اوس په کواله کړو چې و میسره تا ته غوړه دا غته غوړه نه بوته و د څه ونه کړو الله رب عزت ولا د لګ ته اده لګ عاجزی ډیره فایده کرا واستله. یو دا خبره و توکل شرمان دی چې زه هغه وخت ځان مې نه بستا مدد کړو د حق د تایید کله اراده په کار ده شر کله د حق کار راي جهاد راغه دعوت راغه د مال لګول و خره سب ان شاء الله کوم د اراده باندې الله سي لاجر ورکړي. ندی کوي نبی رسول الله سوال لاغنه وکړه دا ته پوښتنه وکړه چې او مخرجيهم ادم غني کې دي چې د قریش او د عرب غني مو به سید مکه نه زکه د خلکو د انتهای محبوب ما صادق ما امین ما سمانه دونه غدي نبی رسول الله رشته ډیر محبوب په خلکو کې زکه چې اخلاق لري او چتو وقار لري زيتو کمالات په بل زيتو نو خلکو د ډیر زړه ګرانو داخله بوس مو بس دا دونه یاران دوستان نغه ته څونه کلی خبر وکړه دا یادا کا دا اکثر طالبانو ته مې شکل فارغ کیږي دی حدیث کې دی جمله ته وګوره او یاغه ته دا ویل چې لم یات رجل قط بمثل ما جئت به الا عوديا یو سره نه دراغله پاغه خبره لکه تاسو را وړي ته چې کوم توحید بیانې او کوم حق بیانې دا خبره چې هر څړي را وړي إلا عوديا مگر ضرور دغه سره دشمنی شوي دا هغه سره خلک دشمنی سوچ حق بیانې دغه به دشمنان وي که حق نه بیان او ټول خلک به بزرگان کاری کی چې رکه مسلمانان دي بزرګي دا دنیا دغه پروګرام لري کسته روان دي وته حق لک شروع که حق لک بیان او صحیح طریقې سره بیان او دشمنان به دلیری کافر به دي دشمنان اهل بدع به دي دشمنان مشرکین به دي دشمنان دا دا خوشبین چې دوای دغه به دشمنان شي خوشبین وندي یره دا دونه مسلو زور مور کوي او دا تشدد دی او دا سختی دی او گزاره کول به کار دی او دا د قسم خلک به پیدا شي کور کې به دشمنی څخه پیدا شي چې حق باندې کامل او کله روان وي الا عود یا دشمنی به سفر شروع شي سوچ حق بیانې دغه به دشمنی دي دې نه معلومه شو چې حق پرست خلک به دشمنان ډيري او د باطل ولا دونه دشمنان نه سوا د الله نه الله دشمني دا یو دشمن صرف یو دی چې الله دی او د اهل حق او الله دوست دی او د نور دشمنان یې ډیر دي او دوستان یې کمی انسانانو کې دا اصول یاد کړه لم یأت رجل قط بما جئت به العود دشمنی سره شوید نبی رسام دی خبر باندې تعجب وکړ چې دا خلک غنیما وباسي په دا خبره ته مخکې نه زين کې واچول چې تابه د خلک شړي کله چې ته حق بیان نه دلته نه بده شړي وباسي وي ورقه ابن نوفل وی دا خبر چې وکړ رسول الله صلی الله علیه وسلم ته واپس دا غره کور راغنه لګي ورځې پس ورقه ابن نوفل است وفات شو ځکه بډا شو ډیرو کمزورې سترګې کمزورې شوې ولنواله ته نږدې یو یالون شوې او په دې اخر زمانه کې دا وفات شو یو حدیث کې راغلی دی چې د نبی رسول الله چاته پوسو کې دا ورقه ابن نوفل ستاسو تصدیق وکړو عشر ځانه ویلو نو دا جنتی دی که جهنمی دی نو یو روایت دسه دی چې نبی رسول الله فرمایي چې ما خوب کې ولیدل خوب کې ورأيت عليه ثيابا بيضا او هغه باندې ما سپینې جامې ولیدل ولو كان من اهل النار او کدا چر د جهنمی وي نو لم تكن عليه الثياب البيض بده باندې سپینې جامې نه وي کدا چر د جهنمی وي نو الله سپینې جامو کې ما ته نه راغودلې خو چې پس د مرګ ما ته سپینې جامو کې روخو د الله جنت ته بوتله بل وای د شری چې رأيت ورقه فی الجنه ورقم جنت کې ولید دا نبی رسول الله خوب پخ وهی وی الله رب عزت دا جون اللهم اجرنا فی مصیبته دې ته رسول وای چې دا ورقه ابن نوفل رضی الله عنه په صحابه کې داخلي دي د وجنه حافظ ابن حجر په الصابه کتاب کې په اوایل صحابه کې دا ذکر کړه هغه صحابه چې پخوانی مؤمنان دي پای کې دا داخل کړه ده صرف دې لکه تایید وانی او په دې تواضع عاجزې باندې چې د تواضع اختیار کړه عاجزی رب العالمین ته اختیار کړه او کبر یې ونه کړ الله سبحانه و تعالی معاف کړه دا اصول موږ ته دې سیرت نه راوځي چې د سې اصول اختیار ول غواړي چا چې حق خبر وکړي ته عاجزی وکړ نه دا چې مولا سره هغه په تکبر کې راځي ولعوذ بالله او دا الله پر پناهي همیشه لپاره غواړه کله کله حق خبر به ضروري شي او طالب چټي کار درشي ځکه شیطان د انسان سمرګره دی او نفس د انسان چې ډېر کمزور دی ورقه ابن نوفل هغه لږه زمانه بعد وفات شو نبی رسول الله سلام په دې حالت کې دی وحی الله رب العالمین دا غنه بند کړه رسول الله صلی الله علیه وسلم وحی علما وحی چې یاخد دا وحی بند شوی دا درې کاله دا کمزوري غوندې تاریخ دی چې څوک وایي د نبی رسول الله نو وحی درې کاله بند شوی دی دویم قول دا علماء دا دا چه وحی دا غنه شپگ میشته پوی اللہ بنده کلا او دریم قول دا دا چه نه یو چو رجی بنده واد چه زمانه لگه زمانه بنده واد ظاهرم دا خبره دا چه لگه زمانه دا وحی بنده شده اللہ دا وحی نکوله دا دی حکمت اغداو دا دی وحی دا بنده ولو حکمت اغدا ده که چر تا نبی علیه السلام تا دا در پر لپسی وحی وشی نن و تا وشو و صبا و تا بی وشی و بلو تا بی وشی نو دا پرونی تکلیف نه لا په راحت کې شو نه دی چې پرون په وهر راغلی و هغه تکلیف نه لا په راحت شو نه دی هغه تکلیف لا وسم په نبی صلی الله علیه وسلم باندې شتا نو کنن به به وهر راشي نو بالکل به کمزور شي او نفرت به پیدا شي ځکه چې انسان کمزور شه دی چې لکه ماشوم هغه باندې سبق سره ور ډیر کیو ما زیګری متوي ساري متوي بل وځي متوي هغه سبق نه لټوري لکه بعضی استادان د شکولونو یا د دغې نه پوي نه ماشومان ته ډیر سبق ورکي او پانه ول ورکي دا په یاد باندې یاد هغه لکه دونه وړي کې زین نه ته یو ټکی سره پوي ډیر سبق بوته نه وي دا طریقه نه ده د ماشومان ذهن دای چې لږ سبق بوته وي او دا یې په جبه کې به وته وي نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله پر له پسې وحی ونه کړ ته بند کړ دې موجه دا وحی زکه بندول چې شوق یې پیدا شي چره خبر زغه وحی را نه وای کی د شي مزو اگر که تکلیف هم بکی دی وای کی تکلیف هم دی خو مزم پکې ده د زړه رڼا پکې ده د جبرئیل سره ملاقات وشي سره د انسان بل لنګ کی به د انسان چې کم زړه د شي نه هغه به بل قسم زړه د ملایکو په شان پاک زړه هغه کی به سم نوري رڼای نو د شوق د پیدا کولو لپاره او د دې لپاره چې هغه کی استعداد پیدا شي قوت پکې پیدا شي رسول الله صلی الله علیه وسلم وای وحی په سوره بنده و شوخه پیدا شي چې ربه وحی ماته وجیدا څنګه چې لږ یو پیرو شروع بس ختم شول شوق او شوق. نبی رسول الله وی ډیر زړه پریشانه شو، دومره پریشانه شو چې د خودکشي اراده وکړه. د بعض روایتونو دا معلومی خودکشي یې لکه دلته سوال پیدا کیږي چې خودکشي په ناروا ده. خو نبی صلی الله علیه وسلم خپله فرمایي چې چا ځان مړ کړ مور کې به همیشه د پاره خلدن مخلدن فی آباده. که په اوس باندې ځان مړ کړ اوس باندې به د لاس کې به د خېټه کې به په جهنم کې به پروت وي. که زهر دې وسکل او ځان دې مړ کړ جهنم کې به پروت وي او زهر بس کې. او که غرنه ځان را ورغړو در غرنه به راغړې په جهنم کې به همیشه د پاره پروت وي خالدن مخلدن فی آباده. دونه صح وعید بخاری حدیث کړه. نبی رسول الله ولی ځان واجه بعض علماء در روایت به کمزوري صحیح خبره داره کنه. دا ابتدا ده، بالکل ابتدا ده اسلام ده. نبی صلی الله علیه و سلم د دې مسلو له معلومات نشته، ځکه خو یو امی سره دا مسائل او احکام شریخ ته نو معلوم. دا خو رسول الله په هغه باندې علمونه را کوله او کړل، لاول کې وته دا علمونه نو نبی دی وجه باندې اراده وکړل چې یو غره ته وخت مو ځان له گزار کوم. دا وحی بالکل بند شول دون غم جنو د وحی پسی چې تکلیف دی وی خو چې خبر اوس به بهترش. و نبی رسول الله به چې کله غره ته وخت جبريل به ته کاره شو او دا به ته چې الله رسول دی حق او نبی ته به دا هغه جوش کته شي ډیر ورځې وې دا کار وشو. په دې کې الله سبحانه و تعالی او ته دوباره به ته وحی وکړل دوباره. او لکشنه اتنه د سورته مدثر په نازل کړه. سورته مدثر رسول الله صلی الله علیه و آله بیان جابر رضی الله عنه روایت کړی زی و یې روانه مې غره ته ختلوه پلار باندې روان مروان مو غمجن مو پریشان مو په دې کې ما ته आवाज وش چې ما وکتل بره نو جبريل عليه السلام ولید اقل جبريل چې کوم په غار حرا کې راغلی او په هغه شکل باندې ما ته راغی او کرسی باندې ناصر په هوا کې ناشته ده. نو چې هغه مې کله ولید په دې ما بین کې هغه راغی او ما ته دا وحی وکړل چې یا ايها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. دا شپږو آیتونه چې دې کې الله رب عزت دې کمال کړی دی. په دې آیتونه کې د قران په اسرار سره پوهې چې سړی ته الله معلوم شي چې الله حق دی او دا رسول حق دی او دا وحی حق دی. په دې آیتونه کې دنه الله رب العالمین خپل نبی ته یو دا امر کړی چې ته څادر مادر دې لری کا د ځان نو پاسې تا ته وحی وشول ته به وسه څملینه و د کېدلو زمانه ستا ختمه شول. موضوع ولا ورکړه چې څه موضوع به تقریر کې وستا څه موضوع څه به بیانې لکه دې کړه سره چې تقریر کې لکه څه به وي مخالګو ده. نو الله دې کې موضوع ورکړه ده. موضوع به دا بیانې چې همیشه به د الله لیواله بیانې د الله کبریا به بیانې. بل موضوع بستا دای چې خلکو کې بد عمل موجود دي نه داغینه به یری چې شرک دی کفر دی بد عمل دی تکبر دی تعصب دی حسد دی بغل دی او حرام خوړل دی قتل قتال دی فسادونه دی د دې ټول نه به منع کې. بد عمل نه خلق منع کول او د الله کبریا د خلکو په زړه کې کېنول او د شرک نه خلق بچ کول او سره وسه داوا چې ته داعی نو خپل جامع به پاکی ساتي. د جامع پاکول معنی دا ده چې ظاهر جسم او بدن مستا پاکی ولی که جامع دې چرته ګندۍ او ته بل ته دعوت ورکې به دعوت اثر نه کوي. او سره دا خبره وته وکړه چې د خپل نفس بدن نه پاکی او ثیابه که طاهر دې ته وای چې عمل سره خپل جوړ کی تسکیه د نفس بکې ځان به دومره پاکی د حسد نه د بغض د کینو د ټول بد اخلاقونه چې یو انسان اغیتا په انتهایی کمال کې ورسېدل شي هغه کمال ته به ځان رسي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې باندې عمل کړو د ټول انسانیت کې ډیر کامل انسان چې دا غره د پاسه کې دی نشي هغه محمد رسول الله دی. ډیر کمالي انسان چې الله سبحانه و تعالی هغه کوم کمالات چې ولې دای په بل چا کې نه دی چې ولې خلقت مبرئا من كل عيب كانك تخلق كما تشاء حسن من ثابت بویل د هر عيب نه پاک د شې لکه ته چې تا خپل ځان پیدا کړی دی استاد مزاج مطابق ته پیدا شوی. واحسن منك لم ترقت عيني واحسن منك لم تلد النساء ستانه چې استاد ما سترګو چرته لیدو نه دی استانه خپل انسان چرته زنانو راوړ نه دی. نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم خطاب کاو حسن بن ثابت رسول الله صلی الله علیه وسلم بشانه شخصیت چرته پیدا شوی نه او نه پیدا شوی دی. نو داسې الله تعالی امر وکړي چې دغه کمال بزان کې پیدا کی. بل حکم په دې اچونې دا وکړو چې زبادونه باندې کې دې باندې چې دا دعوت موګه بس ته لس کسان شل کسان ته موګه زره ته موګه یو تقریر موګه دا بس ته کنه دوه موګه دا ډېر دي دشه باندې سم راجستانه کې دی شي د الله د پاره بسان ستړي کې ولا تم من تستكثر زبادونه په الله نه کې چې خپل عمل ډېر غنه جوړ کار مې وکړ نه د الله د پاره چې منګه زر کاله عمرم شي او د شپې ورځو ته سجده پراته یې او هر ورځ موږ نه ینه وزي او به تم الله را ژوند دي کوي او هر ورځ قتلې ګو د الله په لار کې هم دا یو وړو کې حق هم نشو پوره کوله پاتې لا دا چې سړي شل کاله دېش کاله څلوي کاله د الله لپاره خوړی وي دا ډېره کمه ده د مخلص سړي نه خدا ده د مخلص چاغه ډیر ځت عملونه کې خو معمولی غني چې اسمه مې لري الله لپاره دا نه وای او د ریاکار سړي ترې قدار چې هغه ما ډیر کار وکړ ډیر خواري مې کړل دا ما د دین ډیر کار وکړ ډیر عبادت مې وکړ الله فرمایي چې وردا قربانه کی ولربک فصبر او بل دا د الله لپاره بس صبر کی ځکه دا ټول کارونه دعوت ال الله دا ټول مت تربيت او د کافرانو مقابله او د مجرمانو مقابله دا ډیر ګران کار دی اسی په خلوبان یادیږي دا ټول خبري په صبر حل کیږي دا په صبر باندې حل کیږي دا صبر به اختیاره ول ربک خالص د الله لپاره ولی کد الله لپاره ته صبر ونه کی نو دا دعوت به خلکو ته ونه رسیږي دا الله درضا کولو دا غد دین د عام کولو دا غد کبریا د عام کولو لپاره به صبر کې ای زمانه بی دا امرونه د الله وکړه چې د بزی معنی د آیاتونه دا یا ایها المدثر اغه نبی چې تا صادر پر سر کوونکی زکه دا جبرئیل چې ولې د ویره پیراله او د یری نه بعد هغه ځان صادر را واچاو په کور کې او به دا ایتونه په الله راولې غل یا یل مدثر ا صادر پر سر کوونکی قم ودرېګا ته ودرېدل معنا دا چې په وړاندې تقریر وکا قم معنا دا چې د غفلت نه را بیدار شو فانذر خلق ویل او د بد اعمالونه د کفر او د شرک او د غلط نظریاتونه زمون دین ګور ټول بنا ده په انذار په یره باندې شیخ خلکو ویریږي ځکه تاسو مخ ته رسته غټه خبره را روانه دي د لوی خبر سه انسان مخامخ کېدل ولاله دي چې نور مخلوقات د دون غټو خبر سه نه مخامخ کېږي لکه انسان چې اوسه مخامخ کېږي وربک فکبر او د الله لیواله خلکو په زړه کې کېنوا د الله عظمت او لیواله د کبریا دا د خلکو سره کې کېنوا د تقاریر مقصد زمونږ استاد هغه دای چې د الله عظمت د خلکو سره کې کېنی چې الله ډیر لوی دی دا غي کبریا دا الله کبریا چې سره کې کېناستله شرک ختم کفر به ختمي وربک فکبر وثيابک فطهر جامد خپل پاکه کا والرجز فهجر گناون پرېدا او د بت پرستیم پرېدا ولا تمنن تستكثر او زبادونه مکه وجه خپل عمل ډیر غني ول ربک فصبر خپل الله لپاره صبر کوا د دینه بعد وی وحی اگر اتیزه شولا پر له بسیمه به وحی راتله وخت وخت باندې وحی راتله نبی رسول الله صلی الله علیه وحی شروع شو په دې کې به دا خبر راک بیان کوم چې نبی رسول الله د وحی په مختلفو طریقو کې دله به دا غره دعوت زمانی چې څنګه طریقې سه به دعوت شروع کو لاول چا ایمان راول په کوم ترتیب داږي تفصیل به بیان کوم سره دا یو خبره اوس به ذکر کوم چې نبی رسول الله صلی الله علیه وحی په مختلفو طریقو کې دله یو طریقه دا و چې خوب کې بوته کېدله دا انبیاء علیهم السلام دا خوب هم وحی وی زکه دا نیوز رن نو د کی سترګې سر بو دی وی دا په خبره باندې پویږي زمونږ استاد خوب چي دي هغه د شي وحی نه درګا د انبیاء په شان ته اسه دا وحی او حسد ده خو دا انبیاء علیهم السلام له شالله کما وحی ورکی دا غي په شان ته نه ده زمونږ خوب دای په خوب کې لک فرق ده اگر که زمونږ خوب هم د وحی او نوع دا یو قسم ده دغه طریقه دا رسول الله صلی الله علیه وسلم وحی کې دا جبرئیل براغه پسترګ بوته نه خاره کې د زړه کې به خبره واچوله ان روح القدس نفس فی روعی بس الله سن فرمای روح القدس راغه او زما زړه کې واچوله چې ان نفس لن تموت حتى تستكمل رزقها یو سره به نمرې ترا او ته پورې خپل روړې پورې کی فتق الله واجمل فی الطلب اخر فالله نبی ریږي او چې کار کسب کوي نه حرامه بکې مکه وای ځکه الله رزق دل درکې هغه تعالی لیکل دې کته نه غوړې ملای دل درکې حرام و دي کوي واجملوا في الطلب او په دې خبره باندې پوه شئ چې ولا يحملنكم استبطاء الرزق ان تطلبوه بمعاش الله رزق د تصرف نه ملاویږي ته ګناه کې لګي په ګناه غټي په ګناه باندې رزقونه مګټه او دا رزق سړي په دې سره راځي لکه څنګه چې اجل سړي په سره راځي دا خبر وای جبريل رسول الله ماته سره کې واچوله وخت وخت به دا چې وحي کوله درې متره کدا وا چې جبريل رسول الله براغه په شکل د انسان کله د دهیت القلبي په شکل کله دی عربی د باندې چی په شکل دی مسافر په شکل براغه نو په دې وخت کې بکله کله صحابه مولیدو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا اوس چې کوم سره راغلو دا جبرئیل خلاول نه بزن نخ کاره کوله که حدیث د جبريل کې راځي وای رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه او صحابه یو باندې شیدار سپین جامې وی خولي ختیو او بالکل اثر د سفر به نخ کنه کېده او چا په جاندن نه د مدینه اوسیدونکو هم نه دی او مسافر هم نه دی نشته خبره ده رسول الله صلی الله علیه وسلم پنځه پوښتنه وای د اسلام باره کې وکړه د ایمان باره کې وکړه د احسان باره کې وکړه او د قیامت د علامات باره کې وکړه د قیامت باره کې وکړه نبی رسول الله ټول جوابونه ولور چکل هوا ته موږ دیول د جبريل و ما په منډه کې ووم کاته ورښیو بل صحابه او جبريل سره ملاقات کیده دا معلومه شو چې انسان هم کله عام انسانان ملائک لیدل شي په شکل د انسان باندې چې شکل بدل کی نو په شکل د انسان براغه د هیتل قلبي کې ست سړیو دغه په شکل براته غالبا او کله و په دې طریقه باندې جبريل السلام وه کوله چې سلسلۃ الجرس په طریقه باندې بخاري حدیث کې راغلی سلسلۃ الجرس دې ته وایي لکه د ټلې او د غږی आवाज یو د غچوي زنجیر په یو کانی باندې راکاږي هغه څنګه आवाज کې دشي आवाज دشي आवाज به کېد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ندا نبی رسول الله سخت आवाज او چې ما به نشه برداشت کوله په جمی کې باندې نبی رسول الله خپلې تللې جمی و خپلې به روانه شو او دونه درونه چې په چا به دا ورون پروتو نه نږدې و چې داغه ورونې مات کړي زید می ثابت و یو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وه کېد او دا ورون دغه ما په دې خو باندې پروتو نما ویل کې چا به کمر را گزار کوم ماتیک دونه درن والے بابا غراته نبی رسول الله مې به وشي به وخت رات دل دونه ګران ودا وه وه ثقيل یو درن شی او دا طریقه مو نبی رسول الله سنت به کېدل سزد الجرس په طریقه باندې او کله کله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دغه وه شی و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم معراج ته لړ معراج په شپه باندې وته وه شو دا خاص وه و او کله برای راس الله سره خبري کړي دي بلې سره خبري کړي الله رب عزت به سره خبري وکړي هغه باور لري دا وه موسی علیه السلام سره شوی و ادم علیه السلام سره شوی دا او محمد رسول الله علیه الصلاه والسلام سره شوی دا چې الله برای راس سره خبري کړي منځ کې واسطه نه وي فاوحى الى عبده ما اوحى وه او توکل برای راس سره خبري دا ډېر لوی خبره ده چې الله خبري او سره او یو انسان او دا ډېر لوی خبره ده درې انبيو ته دا قسم وه شوې ده یو ادم علی السلام دی یو موسی علی السلام دی یو زمون نبی دی دا وه ته الله کړه باج علماء دا به کې ذکر کړي چې کله کله د شی وهم کیږي چې الله سبحانه ما خبرې وو چې وغي ویني خدا خبره کمزور ده ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم الله رب العالمین په سترګو نه دی لیدلې د سر په سترګو لیدلې ده لیکن د سر په سترګو نه دی لیدلې دا وجه دا ده چې الله ډېر لوی دی په دنیا کې څوک نشي لیدل د الله د لیواله د وجنه د انسان د کمزوري د وجنه انه علی حکیم الله چت ذات د حکمت والا ده انسان کمزور دی دا نشي کولای چې د نړۍ رب العالمین دی ویني اگر کده پیغمبرانو په مقدار طاقت لري خو به هم کمزور دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په دې مختلفو طریقو باندې به وحی کېدلی دا د وحی طریقې نو قران کریم بچو ته وحی کېده کله کله د حدیث وحی ورته کېدنه په دې مختلفو طریقو باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم وحی کېدله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وحی ورشل او په دې وخت نه پرله پسې وحی به شروع شول چې حالت براته الله به وحی نازله ولا نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله رسول له الله تربیت کوي او الله ته چل ورکه نو دې ته ګوره د الله تربیت خپل نبی لره چې هغه د تربیت کوي اداره لګي د امت تربیت کوي دا څومره خپل فزاده او څومره مزیداره لیکن دلته تاسو ګورئ چې مشرکین خلک او کافر او د ځان دشمنان خلک اگر لګیږي څوک چې زیب خیرخواه دی جنت ته راکایږي د جهنم نه بچکی د دنیا او د آخرت عزت لور کوي هغه خلک را پاسي او د دې سره دشمنی ته ودرېږي مخه ته ودرېږي دا د انسانانو مزاج دی څوک چې ډیر خیرخواه ډیر فایده لور کوي بس هغه د خلکو غټ دشمنی لکه یو ډاکټر چې ماشوم لا ستنه وی یا ګولۍ ولور کوي دوی ور کوي دا ټول خلکو کې زیات خیر خوا دی ځکه چې هغه ول کوشش کوي چې دا جوړ شي صحت یې ښه او دا مرز نه او دا مرګ نه خلاص او مرګ کې تاخير لګراش د ډاکټرانو کوشش خدای خپل لیکن دا ماشوم را پاسي دی ډاکټر ته کنزلم کوي او لاړې مته ورته کوي او چغې مو یو جاړي مو دا د انسانانو مزاج دی ډیر خلک اگر اوله کې د رسول الله سره مقابله کوي درېدل او نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دعوت ورکاو په کومه طریقه د دې وضاحت به ان شاء الله تعالی په بل وخت کې په خپل خاص ترتیب سره غو ذکر کړی شي الله سبحانه وتعالى دې موږ ته صلح خپل دین بشره ترایي او د محمد رسول الله محبت الله تعالی نصیب صلی الله وسلم علیه و آله